حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش ایک کاہن عورت کے پاس گئے اور اسے کہا، ہمیں یہ بتا کہ مقام ابراہیم پر جس شخص کا نشان ہے، ہم میں سے کس کا نشان قدم اس سے زیادہ ملتا ہے؟ اس نے کہا، اگر تم ہموار ریتلی زمین پر ایک چادر کھینچ کر اسے بالکل ہموار کر دو، پھر اس ریت پر چلو، تو میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گی۔ انہوں نے چادر کھینچی، پھر لوگ اس ہموار ریت پر چلے۔ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان کو دیکھ کر کہا، یہ صاحب ان یعنی ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 20 سال یا کم و بیش جتنا اللہ نے چاہا اتنا عرصہ گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما کر مبعوث فرما دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2350۔